بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكندليا أنا رسالتي 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين لو إن شاء الله تنجي السؤال 57 صلى 57 ما حكم تخصيص العيدين والجمعة بزيارة المقابر جيني حكم غاني متخصيصة سيكو زايدي na siku ya Ijumaa kwa kuzuru makaburi. Yani mtu akawa yuazuru makaburi Idul Fitri na Idul Adha na kile Ijumaa. Labda kesho mtu yuazuru. Wa hal ziyara lil ahya am lil amwat fihima? Je, kuzuru utazuru wale uhai ama wale waliokufa? Aljawab. Sheikh asema laysa lahu aslun, haina msingi. Fatakhsis ziyara al maqabir fi yawm al-eid, kukhusisha kuzuru makaburi siku ya eid, wa i'tiqad, na kuna i'tiqad anna dhalika mashru'un, kuwa hili jambo ni sheria, yu'tabaru min al-bid'a, itazingatiwa ni katika nini? Uzushi. Sama sufi wa chini uzushi wenu huo, li anna dhalika lam yarid ani nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hilo halikuja kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam wala likupokea, wala a'lam ahada wala sijui ahadan min ahli al-ilm, sijui yote katika wanachuoni. Na hiyo ni shawazi, yani qala bihi, wanachuoni alizungumza, hiyo ni shawazi itila ya sheikh kwa kufutia haya mambo. Mtu ajizungumzi tu hivi. Ama yaum al-juma, ama siku ya juma, sheikh asema faqad dhakara ba'dhu al-ulama, hakika wametaja baadhi ya wanachuoni, annahu yambaghi an takuna ziyara fi yawm aljuma. Kuna baadhi wanachuoni wakasema kuwa yatakaniwa ziara mtu afanye siku ya juma. Sheikh asema wa ma dhalika, pamoja na hilo, falam yadhkuru fi hadha athara ar rasulillah alayhi salatu wasalam. Sheikh awacharaza maulama wengine, asema licha wamezungumza hili jambo lakini hawakutoa nini athari yoyote. Sengine maulama waweza wakazungumza jambo fulani lakini wasitoe dalili, kama Sheikh Rabi alipozungumza katika ile masala ambayo katika ile risala yake kuhusu masala ruqya ambayo imeenea kwa watu wengi. Sheikh bana, nisomee haya maji yangu alafu mimi niyanywe ya maji au nioge nayo, hii maarufu. Nadhani mwelewa sio? Kama na mtu raqi anakwenda somea yale maji au anakwenda somea alafu baadaye mtu anakunywa. Sheikh Rabi masala haya asema mimi nimefuatilizia masala haya katika ile risala asema, lakini sijapata. Nasikia maulama tu wazungumza tu lakini hawaja tu dalili yoyote. Ndio kama hapa sasa. Sema wametaja maulama lakini dalili hamna kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa aula zaidi ni tufanye nini? Tawakuf, mtu kuacha. Sifanye. Naam. As-su'al ath-thamin al-khamsun. صلى 58 ما الفرق نيبي تفوتي بين زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره نيبي تفوتي بين كزور وكبر المتوم صلى الله عليه وسلم ليسوك وكبر المتوم صلى الله عليه وسلم وهل النهي نجي كتازو عام نيني كوينيا أم يستثنى منه قبر النبي عليه الصلاة والسلام أما إن كوان استثناء وقبر يمتون صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى إلي استثناء وواو يعني كتازو لتقوى نيني كوينيا أما لنفعنا وقبر يمتون واروسيو وناكي كويندا بكي يكي أما يلي مينجيني هواروسيو. سؤالي الجواب شيخ سيما ليس هناك ما يدل على تخصيص قبر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنسبة للنساء. Asema hakuna kienye kufahamisha kuwa ni khaswa kwa kaburi la Mtume sala sallam kwa kutolea kwa ile nahi iliyokatazwa katika makaburi kwa wanawake kuzuru. Walihadha Sheikh asema kwa hii nara tunaona anna ziyarat almar'a liqabri rasul alayhi salatu wassalam ka ziyaratiha li ayi qabri akhar. Tunaona kuzuru kwa mwanamke kwa kaburi ya Mtume sala sallam ni kama kuzuri kwa kaburi ya mtu mwingine yoyote, kuwa haifai. Ndoona kule mamlaka Madina wanawake wamewekewa nafasi yao ikifika nadhani baada salatu alfajri pale kama robo nusu saa hivi, alafu wanasimama wale jamaa wa Indo pale na Indonesia wanatengeneza njia kubwa, njia kubwa yani kuanzia hapa paka light naona ye kwa haji hivi. Sasa inafunguliwa ile mlango wa wanawake nyamu waone wanapita, lakini wanapita kwa wanaume. Sasa kwa wanaume kule huwezi kupita kwa sababu kumezibwa hivi. Sasa wanapita wanatoka kule kwao wanakwenda paka raudha, wanaruhusiwa kuna raudha. Ile raudha inagawanywa mara mbili ya wanaume na wanawake, si raudha wa Bakarani inagawanywa mara mbili alafu wanapita kule, ikifika kubeila sala kama ni ya dhuhuri wanarudi, baadaye zinafunguliwa zile labda katika YouTube mweza mkaona vile nafunguliwa lakini hawaingii, hawaendi katika kaburi la Mtume kuna kwa mkuu hawaendi kabisa, wanabakia pale pale. Ndasema wal mar'atu yakfiha walhamdulillah an tusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mwanamke amtosheleza kwa kiye kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam fi salatiha, katika sala yake au ghairiha, ama sio kwa sala yake, kimsalia Mtume wakati wote salamu zinafika. Kwa sababu nini? Wa idha sallamta fa inna taslimaha yablughu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idha sallamat, atakapotoa salamu yule kumtolea salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile salamu yake inafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam aina makanat, vile atakapokuwa yeye. Na hii ndio ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia masahaba kuwa salamu zangu zinanifikia, ukashangaa masahaba, vipi utakosha kufa? Akamwambia mitume ya Allah yani hawa uzi, lakini kuna malaika makhsus kazi yake ni kuzunguka kusikia wale ambao wenye kumswalia mtume na kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume anasikia kwa kupitia malaika, panaletea si dhati ya mtume, lakini masufi hawaelewi ile jambo mpaka siyo tuwapeleke wapi. Naam, as-su'al at-tasi wal khamsuna swali la 59, ma hukmu al-kitaba ala al-qubur au ta'limiha bil alwan, je hukmu gani ya kuandika katika yale makaburi ama kutia alama kwa kutumia rangi, labda likapangwa rangi ya black brown, yellow green, tuseme kijani, kapakwa zile rangi, je vipi hukumu yake? Aljawab, jawabu asema amma talwin fa innahu min jinsi at-tajsis, ama ile kutia rangi ni katika jinsi yani tajsis, upaka chukaa. Wakad naha an-nabii alayhi salatu wasalam an tajsis al-qubur, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza makaburi kupakwa chukaa. Leo angalia leo makaburi yapakwa rangi ile ya ghali, bali kuna baadhi ya makaburi mengine kwa tiles tarazo nyamjaona tayaona sasa, na hiyo yote nitashabu bil kufar, twajifananisha na makafiri. Ukienda pale majimbo, si majimbo pale chuda si kama nini pale tushaona vile vitengenezwa, na utapita kwa Waislamu hatuwasingizie Waislamu, lakini ndio hali halisi ya wao. Nenda Mambrui wanaoita ile makaburi ya masharifu, kaangalie yako vipi, makosa makubwa sana. Yani hakuna tofauti baina makaburi ya Uislamu na makafiri. Oh, hakuna tofauti. Yani wanaigiza vile vile. Yani copy paste. Nask lask. Nask lask. Copy paste. Ndio wanafanya hivyo wao wale. Wa huwa aidan dhari'a ila an yatabaha an-nas bi hadha at-talwil fatusbih al-qubur mahallu al-mubah. Walihadha yanbaghi tajannub hadha. Sheikh asema hili jambo limekatazwa litapelekea katika dharia, bali litapelekea mtu katika dharia hata ya ushirikina pia, kwa sababu shirki ilianza huko. Sasa hili ni jambo ambalo halifai. Sasa la muhimu zaidi ni mtu kuacha jambo kama hili, kujiweka mbali, kujiweka mbali katika jambo kama hili. Watu watakuwa wanashindana, huona lile mtu atatengeneza hivi, atatengeneza hivi. Wa amma alkitaba alayhi, ama kuandika sasa katika ile kaburi, Sheikh asema fakadnaha an-nabiyyu alayhi salatu wasalam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ikataza jambo kama hilo, alkitaba, kuandika. Kwa ile hadithi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam antujassal qubur wa yuktaba alayha wa yubna alayha, kuliandika, kulipaka chokaa, vile vile kuliandika na kulijengea. Lakini asema lakini baadhi ahli alilm, lakini baadhi ya wanachuoni, khaffafa fima, wamekhafifisha wakasema, idha kanat alkitaba limujarrad al-i'lam, itakapokuwa kuandika ni kwa mujaradi wa kujulisha faqat, walaysa fiha madhun wala thana'un, lakini ikiwa hakuna madh, yani hakuna kusifu, basi hapo la basa. Baadhi ya maulama wakasema haina ubaya mtu kuandika, lakini kwa sharti isinge vitu hivi viwili, wa hamlu nahi, wakaibeba ile nahi al-kitaba, kwa kitaba alati yakunu fiha ta'dhim li sahib al-qabr, yani inakuwa ni kumuadhimisha na kumtukuza yule mwenye kaburi. Waqala bidalil annahu, wakasema kwa dalili kuwa annahu al-kitaba, yani hii kukataza kuandika, sema qurina binahi an tajsis al-qubur walbinaa alayha, yani imefungamanishwa na kulipaka chokaa na kulijengea juu yake. Hii ni kale baadhi ahli ilmi, lakini kama wanavyosema maulama wengine kuwa nini, mtu asifanye jambo kama hili, atajannub aula, yani kujiweka mbali pia, hii pia ni aula zaidi, kwa sababu wajua ukifungua tu mlango huu nao pia watu. Sasa Sheikh hapa asema baadhi wanachuo nasema hivyo, lakini ukirudi katika wanachuo wengine kuwa inabakia tu vile vile, mtu asiandike. Yaani mtu akifa ndio hivyo hivyo, mambo yake yashakwisha. Labda audio zake zipo, vitabu vyake vipo, hiyo ina matatizo yote. Lakini ijulikane wazi amezikwa sehemu fulani, na hiyo sehemu ni hatari. Tutoe mfano tu, ala sabil mithali. Watu hawajui hawa Rafidha, Ashia, Ashania, Mashia wachafu hawa. Atanguru ya nafadhali kuliko wao. Hawa Shia Ashania Rafidha hawajui Ali radhiallahu anhu ziko wapi, hawajui, hawajui. Hata vile Hussein pia radhiallahu anhu pia alivyokufa pale, pia alivyosema, hawajui pia. Na haya ni mambo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amewafichia, hawajui. We angalia, hawajui na anavyofanya, wangejua. Sasa kuna baadhi ya masahaba wamezikwa, hawajui kwa wapi, lakini lao wangepata nafasi hiyo wangefanya mambo mabaya zaidi. Sasa mtu kama ni shekhe, yani mkubwa, amefariki, basi aula zaidi yani azikwe hata watu wasijui kabisa. Nadhani ileka. Lao Ibn Baz angekuwa yuko huku kwetu, ingekuwa na Ibn Baz hapa kwetu, sijui ingekuwaje. Ah, Muhammad Ali Adam Al-Ithobi rahimahullah alivyokuwa na ilmu kama alivyosema Sheikh Rabi, kuwa alim fi kulli fan, ni mwanachuoni katika kila fani. Lao angezikwa kule Ethiopia kwao, angemwabudu, maana masufi wengi. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala watu kama hawa akawafanya nini? Allah hujua watu wake, akazikwa wapi huko? kwa Maka. Sasa mtihani mkubwa sana. Angalia yule Al-Badawi, Al-Badawi yule ambaye wa Misri yule, Sufi. Tena huyu kama alivyosema Sheikh Salih Fauzan, asema alikuwa rajulun, yani su, mtu mwovu sana. Yule bi Rasulillah Al-Badawi. Wanamuita. Lakini angalia ulicho uovu wake, idadi ambao wanaoenda kuhuzuru kaburi lake inashinda idadi ya haji, watu wanaoenda haji. Waone ile hatari. Sasa haya ni mambo ambayo hayafai, lakini tukizungumza jamaa sima mzidi, tuendelea hivyo hivyo mpaka kitaeleweka. Ima mwenye mikono mseme basi, lakini hatutoacha. Mkirusha fito sitarusha nini mikoko? Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.